هاي السكينة هاي السكينة قصاي غم جا سوز تيرا هاي السكينة هاي السكينة شهدی کو رونے والی تیری جگہ ہے آج بھی خالی شہیدی کو رونے والی تیری جگہ ہے آج بھی خالی فرش عزا ہے بن تیرے سونا ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ چونا ہوتی شہزادی کون بتاتا حد ماتم کی جو نہ ہوتی ہے شہزادی کون بتاتا حد ماتم کی کون سکھاتا شاہ پہ رونا ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ تیرا درد اسیری ہائے قبر بھی ہے زندان میں تیری روئے نہ تجھ پہ کیے زمانہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ مشک تیری زینت ہے عالم کی تو زینت ہے شاہ کے غم کی مشک تیری زینت ہے عالم کی تو زینت ہے شاہ کے غم کی تجھ سے ہے روشن دین کا خیمہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ شام کے زندہ کے سینے پر ظلم و ستم کے آئینے پر شام کے زندہ کے سینے پر ظلم و ستم کے آئینے پر مہر غم شہ تو ہے یتیمہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ جب بھی کوئی کہتا تھا کہ بی بی ہائے کچھ تو کہو روداد ستم کی کہتی تھی رو کر ثانیِ زہرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ ایک برس ہر آن وہ روئی ایک برس تک خاک پہ سوئی ایک برس ہر آن وہ روئی ایک برس تک خاک پہ سوئی جس کا تھا بستر شاہ کا سینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ قصہ غم جا سوز ہے تیرا ہائے سکینہ ہائے سکینہ جو کہ تھی جس کی عمر ذرا سی قید میں اکثر رہتی تھی پیاسی، وہ کہ تھی جس کی عمر ذرا سی، قید میں اکثر رہتی تھی پیاسی، دیتے نہ تھے پانی اسے آدھا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، قصہ غم جا سوز ہے تیرا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، پوچھ کے یہ کب ہوں گے رہا ہم، کرتی تھی جب شبیر کا ماتم، دیکھ کے پھٹ جاتا تھا کلیجا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، قصہ غم جا سوز ہے تیرا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، ہے منظور یہ سات ماتم، ہونے نہ دو لے درد کی مدھم، محبوب کا ہے زینب کبرا، ہائے سکینہ ہائے سکینہ، قصہ غم جا سوز ہے تیرا،